الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مثل الذين كفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ یعنی ان کے اعمال کرماد مثل راک کے ہیں کہ سخت ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہوا ایک آندھی کے دن شدید آندھی کے دن نہیں قادر ہوں گے وہ اس چیز پر اس چیز میں سے جو جس کو انہوں نے کمایا. اعلی شین کسی شے پر بھی قادر نہیں ہوں گے اور یہ ہے گمراہی دور دور کی گمراہی. اے مخاطب تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ اگر چاہے تو تم کو لے جائے اور لائے وہ نئی مخلوق اور نہیں ہے یہ اللہ تعالی پر کوئی دشوار. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے کافروں کی بات کا جواب دیا جو تشدد کی بات کرتے تھے اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں کہ ہم تم کو اپنے ملک میں اور اپنی سرزمین میں رہنے نہیں دیں گے جب تک کہ تم ہمارے مذہب اور ہمارے دین میں پلٹ کر نہ آ جاؤ. اس کا جواب دیا اللہ نے وہی نازل کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے ان کے بعد زمین میں تم کو بسائیں گے. جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور خدا کی وعید سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کی دستگیری کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ان کی قوم نے فیصلہ طلب کیا تو پھر اللہ نے وہ بات ظاہر کی اور ہر متکبر اور ضد کرنے والا انسان ہلاک ہوا. آگے جہنم ہے اور پھر ایسا پانی جس میں پیپ ملی ہوگی گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا حلق سے اتار نہیں سکے گا. اسباب موت ہر طرف سے گھیریں گے مگر مرنے والا نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کا مضمون اللہ نے بیان فرمایا اور کافروں کا انجام جو ظلم و تشدد کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے کا حال اور ان کے اعمال کی صفت اور وصف بیان فرمائی ہے. کافروں کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الذین کفروا بربہم, مثال یعنی حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ خدا تعالی کی توحید اور خدا تعالی کی صفت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت, قیامت, ملائکۃ اللہ اور خدا تعالی کی تقدیر, کسی چیز کو انہوں نے مانا نہیں. وحی الہی, کتب سماویہ, کسی چیز کو مانا نہیں ہے, تصدیق نہیں کی, سب کا انکار کرتے رہے. تو کفر کرنے والوں کا یعنی کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال مثل الذین کفروا بربہم, یعنی اعمالہم ان کے اعمال کی مثال. اعمال سے مراد اگر کفر شرک والے اعمال ہوں پھر تو بالکل واضح ہے کہ کفریہ اعمال اور افعال وہ تو سخت مضر ہوں گے اور ان پر تو کوئی چیز ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی قیامت والے دن، وہ تو سخت وبال میں ہوں گے. لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعمال سے مراد کافروں کے زعم اور ان کے خیال کے مطابق ان کے نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں. کافر لوگ بعض اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، خون دان کرتے ہیں کافر لوگ بھی، انسانی ہمدردی بھی کرتے ہیں اور اپنے زعم کے مطابق عبادت بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، رفاع عامہ کی باتیں کرتے ہیں، پبلک بہت سی باتیں کرتے ہیں کافر لوگ. تو اللہ نے فرمایا کہ شاید ان کو یہ زعم ہو کہ ہمارے یہ نیک کام مفید ہو جائیں گے، کارگر ہو جائیں گے. سو اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہ ان کے خیال کے مطابق نیک کام بھی کیے ہوئے مفید نہیں ہوں گے، اور وہ سمجھ لیں ایسا ہی ہے جیسا راکھ کا ڈھیر ہوتا. ہر راکھ جو لکڑی جلتی ہے ایندھن جلتا ہے اور اس کی پھر راکھ بن جاتی ہے، وہ بے جان سی چیز ہوتی ہے، کچھ مفید نہیں ہوتی، وہ راکھ کٹھی ہو جائے، اس میں کوئی جاندار چیز تو ہوتی نہیں. لہذا راکھ کا ڈھیر سمجھ لیں کافروں کے اعمال، یعنی اچھے اعمال جو انہوں نے انجام دیے. اور راکھ کا ڈھیر اگر پڑا ہوا ہو اور اگر تیز ہوا چل پڑے، آندھی آ جائے، تو وہ راکھ کا ڈھیر اڑ جائے گا. اور جن کے اعمال ہیں ان کے ہاتھ کوئی چیز بھی نہیں لگے گی، وہ ڈھیر تو سارا آندھی میں اڑ گیا، تو ان کے ہاتھ کیا لگا. جو کافروں کے اعمال، یعنی اچھے اعمال انہوں نے، جو اچھے اخلاق یا اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ بھی راکھ کا ڈھیر ہے اور قیامت کی آندھی میں اڑ جائے گا، ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگے گی. کوئی مما کا سبو والا لا یقدم، کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں لگے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اعمال کی مقبولیت اور ان کا کارآمد ہونا یہ ایمان پر موقوف ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کا درجہ ایمان. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو شخص اچھے اعمال کرتا ہے بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، یہ تو شرط ہے، شرط پہلے ہوا کرتی، طہارت شرط ہے نماز کے لیے، طہارت نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی، موقوف علیہ ہے وہ. تو ایمان شرط ہے اعمال کے مقبول ہونے کی. اگر ایمان نہیں ہے، اور دوسرے الفاظ میں اگر انسان کی فکر صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو کوئی بھی اس کا نیک عمل مقبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک. مسلم شریف کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر لوگ جتنے بھی اچھے اعمال کرتے ہیں اپنے نظام کے مطابق، دنیا کی زندگی میں اللہ ان کو بدل دے دیتا ہے، شہرت ہو جاتی ہے اولاد کی شکل میں، ترقی کی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں وہ ان کو بدلہ دے دیے جاتا ہے. قیامت والے دن جب جائیں گے وہ خالی ہوں گے، کیونکہ ایمان نہیں. اعمال کی مقبولیت اور ان کے کارآمد ہونے کے لیے ایمان شرط، توحید خالص ہو، عقیدہ درست ہو، تو اعمال معتبر ہوں گے. گویا کہ اعمال کے اندر ستل، وزن، پاکیزگی ایمان سے پیدا ہوتی ہے. وہ اعمال جب تلیں گے تو بالکل ہی وہ ہلکے ہوں خفت موازین حاویہ، وہ ہلکے ہو کر بالکل ناکارہ چلے جائیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو یہی بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ کافر یہ اگر زعم کریں کہ ان کے پاس تو بڑی بڑی نیکیاں بھی ہیں، فرمایا وہ نیکیاں ان کی بالکل کارآمد نہیں ہوں، کیونکہ نیکی کے کارآمد ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ نہیں پائی جاتی، اور وہ ہے ایمان۔ کیوں؟ نیکی، اخلاق، حسنات تمام کی تمام ایمان کے بعد معتبر ہوتی۔ وہوا مومن، پہلے ایماندار ہو، پہلے ایمان کی درستگی ہو، تب نیکییں معتبر ہوں گی۔ ان کا ایمان ہی نہیں ہے، کفر کا شیوا انہوں نے اختیار کیا ہو، تو وہ اپنے اچھے اعمال پر اگر فخر کریں وہ کارآمد نہیں ہوں گے۔ آج بھی دنیا میں کفر اور شرک کرنے والے، خواہ وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا دہریے کمیونسٹ ہوں، یا ہنود ہوں، یا چنٹو جاپانی، جرمنی، چینی وغیرہ کوئی بھی ہوں، ان کو اپنے کاموں پر بڑا فخر ہے، وہ اپنے آپ کو تہذیب کا مالک سمجھتے ہیں کہ ہماری تو بڑی تہذیبیں ہیں۔ برطانیہ کا کلچر جو ہے، امریکہ کا کلچر اور تہذیب، ان کی عمارتیں، ان کی یونیورسٹیاں ہیں، یعنی ان کے شفا خانے ہیں، اور ان کے لاو و لاب کی بڑی چیزیں ہیں دنیا، آرٹ گیلریاں ہیں، ان کی صنعت و حرفت ہے۔ قوم سمود کی تھی، مصریوں کی تھی، پرانے جو تھے، جن کی یادگاریں آج تک بھی قائم ہیں۔ یہ گندارا کی تہذیب والے جو ٹیکسلے میں دفن ہیں، آج سے 3000 سال پہلے بڑی عظیم تہذیب تھی ان کی، جن کے برتن اور جن کے مکان اور جن کی صنعت و حرفت کی چیزیں آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈالتی ہیں۔ 6000 سال پہلے کی تہذیب، یہ جو مجودھاڑو سے نکل رہی ہے، کھدائی کے بعد نکل رہی ہے، اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے نمونے۔ یہ ہڑپا کی تہذیب، یہ ایجنٹا ایلورا کے پہاڑوں میں بنے ہوئے مکان، آد سمود کی بستیوں کے نشانات، اور یہ بہار میں بنی ہوئی پرانی عمارتیں، اور چین کے اور جاپان کے اندر بنے ہوئے بڑے بڑے عبادت خانے، جن کے نمونے آج بھی موجود ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں وہ لوگ، اور برطانیہ والے فخر کرتے ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے، اپنے ڈانس پر فخر کرتے ہیں، آرٹ گیلریوں پر فخر کرتے ہیں، اپنی ثقافت پر، یہ جو تصویر کا تمدن ہے اس پر فخر کرتے ہیں، ہر طرف سے انسانوں کو گھیرے ہوئے، لاو و لاب کا تمدن، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، یہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس دن قیامت کی آندھی چلے گی یہ راک کا ڈھیر ہوگا، نہ یہ تہذیب کام آئے گی، نہ یہ ان کا کلچر کام آئے گا، یعنی یہ تصویری پروگرام کام آئے گا، نہ اللہ بولا کوئی بات، کیا اس کی تہ میں ایمان ہی نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے ساری۔ تو اس کی مثال راک کے ڈھیر کی ہے، جس پر بھی آپ فخر کر لیں، اخبار نکلتے ہیں، تصویری تصویریں نظر آتی ہیں، یہ تمدن ہے ان کا، یہ تصویری تمدن ہے، انگریز کا پھیلایا ہوا، امریکہ کا پھیلایا ہوا، زہریوں کا پھیلایا ہوا، ہنود کی بھی ایک تہذیب ہے، وہ فخر کرتے ہیں، ان کے مندر ہے، عبادت خانے ہیں، عبادت کے طور طریقے ہیں، عاملت ناصبت، بڑی بڑی محنتیں، مشقتیں، ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے وہ، کیونکہ اس کی تہ میں ایمان نہیں ہے، کسی نیکی کے تہ، بڑے بڑے کارنامے، میو اسپتال میو کا قائم کیا، گنگا رام کا، یہ جو اسپتال ہے یہ نیکی کے کام ہے، یہ دیال سنگھ کالج ٹرسٹ جو ہے، بہت بڑی جائیداد ہے، بڑی لائبریری ہے، بڑا کچھ ہے، ایسے ہزاروں ان کے اوقاف ہیں، یہ انہوں نے اپنے نظام میں نیکی کے کام کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کی آندھی جب چلے گی وہ تمام باتیں راک کے ڈھیر کی طرح اڑ جائیں گے۔